Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 listopada i godzina 8 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zajmie pierwsze czytanie projektu o wolnym w Wigilię. Pomysł krytykują przedsiębiorcy. Dziesiątki tysięcy Amerykanów rozważają wyprowadzkę z kraju po wygranej Donalda Trumpa. Widać pozytywne efekty walki ze smogiem o poprawie jakości powietrza, informuje alarm smogowy. W Sejmie początek prac nad projektem ustawy, która zakłada, że Wigilia byłaby dniem wolnym od pracy. To pomysł lewicy. Dariusz Wieczorek ma nadzieję, że przepisy szybko przejdą przez parlament. Cel jest prosty. No, wszyscy wiemy, co dzieje się, jeżeli chodzi o Wigilię. To i tak zawsze było, że pracodawcy de facto dawali do 11 czy do 12 czas. Wiele osób brało urlopy. Była taka trochę fikcja. Zresztą widać wyraźnie, te badania pokazują, że 75% Polaków chce, żeby to był dzień wolny, więc odpowiadamy tylko na te oczekiwania. Pomysł popiera prezydent Andrzej Duda, zapowiedział ostatnio, że prawdopodobnie podpisze taką ustawę. Wolne Wigilie to straty dla gospodarki, zwraca uwagę prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl Robert Składowski. Jego zdaniem ucierpią zwłaszcza te branże, które przed świętami mają największe obroty. To handel i gastronomia, na przykład piekarzy, cukiernicy czy kurierzy, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia. Wiąże się to dla również polskich małych, średnich firm z dodatkowym obciążeniem, a bez wątpienia w wielu zakładach produkcyjnych zmieni to proces produkcji czy procesy logistyczne. Wigilia jest dniem wolnym od pracy, m.in. w Bułgarii, w Czechach, Danii, Finlandii, na Litwie, Słowacji oraz na Węgrzech. Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze gotowy. Dziś ma zostać przedstawiony w Sejmie przez posłów z Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ma związek z decyzją Komisji o wystąpieniu do sądu z prośbą o zatrzymanie i doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Jak mówi przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka z PSL, będzie to możliwe dopiero po uchyleniu immunitetu. Zbigniew Ziobro do tej pory, mimo skutecznego wezwania, nie stawił się przed komisją. Stąd też ten nasz ruch. Ale zanim to będzie mogło nastąpić, musimy wystąpić za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu, które odbędzie się znowuż w Sejmie na sali plenarnej. Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS-u, bojkotuje pracę komisji. Uważa, że jest ona nielegalna, ponieważ została powołana niezgodnie z ustawą zasadniczą, co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nocą Rosjanie zaatakowali z powietrza kilka ukraińskich miast. Są ranni i zniszczenia. Kierowane bomby spadły na Charków. Drony uderzyły w Odessę. Wzrosła też liczba ofiar wczorajszego rakietowego uderzenia w Zaporoże. Do ataku na Charków Rosjanie użyli półtonowych kierowanych bomb, które spadły w dwóch dzielnicach. Co najmniej 25 osób jest rannych. Władze tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta wielokrotnie wskazywały, że Rosjanie specjalnie uderzają w dzielnice mieszkalne w nocy, bowiem wówczas znajduje się tam najwięcej cywilów. Jedna ofiara śmiertelna i 9 rannych to z kolei bilans nocnego ataku dalekosiężnych bezzałogowców typu Szachit na Odessę nad Morzem Czarnym. Rosyjskie drony oprócz budynków mieszkalnych uszkodziły tam zabytkowy gmach jednej ze szkół. Władze miasta Zaporoże przekazały, że wzrosła liczba ofiar czwartkowego ataku na to miasto. Rosyjskie rakiety zabiły tam 8 osób, wśród nich roczne dziecko. 42 cywilów zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po wyborach prezydenckich i zwycięstwie Donalda Trumpa dziesiątki tysięcy Amerykanów rozważają przeprowadzkę za granicę. Stacja CNBC podała, że wkrótce po ogłoszeniu wstępnych rezultatów wyścigu do Białego Domu prawie 30 tysięcy osób odwiedziło stronę agencji turystycznej oferującej wycieczki zapoznawcze, aby pomóc w wyjeździe z kraju. Agencja podaje, że przy wyborze nowego kraju zainteresowani biorą pod uwagę głównie stabilność rządu, koszty utrzymania i dostęp do opieki zdrowotnej. Według agencji w przeszłości wśród Amerykanów rozważających przeprowadzkę za granicę największą popularnością cieszyły się takie kraje jak Portugalia, Hiszpania i Meksyk. Teraz Irlandia, Francja i Albania. Wzrost liczby Amerykanów rozważających przeprowadzkę do Kanady obserwują także tamtejsze media. Poprawia się jakość powietrza w Polsce, choć smog nadal jest dużym problemem. Najciężej oddycha się w Nowej Rudzie, Suchej Beskidzkiej i Nowym Targu. Te miasta pojawiły się 9 lat temu w pierwszym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejscowości. Przygotował go Polski Alarm Smogowy. Nadal są na niechlubnym podium, ale jak podkreśla Piotr Siergiej z alarmu, widać pozytywne efekty walki z niebezpiecznym zjawiskiem. Na przykład Nowa Ruda, tam mamy zmniejszenie rakotwórczej substancji benzalfapirenu czterokrotne w ciągu 9 lat. W Rybniku trzykrotne, podobnie Nowy Targ trzykrotne. Nawet Sucha Beskidzka, której stężenie wynosiło 17-krotność dopuszczalnej normy, w tej chwili w ostatnim rankingu to jest 6-krotność dopuszczalnej normy. Czyli widać, że stężenia pyłów zawieszonych, stężenia rakotwórczego benzalfapirenu znacząco spadły, no ale 600% dopuszczalnej normy to wciąż bardzo wysoko. O poprawie jakości powietrza w ubiegłym roku informuje też ostatni raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport. W studiu Norbert Michalak. No opowiadaj, tak się ciebie dzisiaj dobrze słucha o poranku. No bardzo mi miło, przez grzeczność nie zaprzeczę, ale wiem, o co ci chodzi. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. W europejskiej czołówce polskie kluby po trzech kolejkach mają komplet punktów w piłkarskiej lidze Konferencji Europy. Wczoraj w swoich meczach Legia pokonała Dynamo Mińsk 4-0, a Jagiellonia pokonała Meldę 3-0. Zdaniem trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca o losach meczu w dużej mierze zadecydował gol strzelony na początku spotkania. Wtedy trochę więcej kontroli przejęło Molde nad posiadaniem. Utrzymywali się więcej przy tej piłce, ale nie wpuszczaliśmy ich za często w pole karne. Fajnie, widzieliśmy, że musimy na te momenty też poczekać i je wykorzystać. Wygraliśmy ten mecz, tylko się cieszyć i ciężko dalej pracować, żeby ten poziom utrzymać. W tabeli prowadzi Chelsea przed Legią i Jagiellonią. Wszystkie trzy zespoły mają po 9 punktów. Po 13 latach BKS wrócił do siatkarskiej Ligi Mistrzyń i był to udany powrót. W pierwszej kolejce siatkarki z Bielska Białej w swojej hali wygrały z niemieckim Allianz Stuttgart 3-1. W innym meczu tej grupy włoskie Savinio d'Albene Scandicci pokonało rumuńską ekipę CSO Voluntari 3-0. Kolejny mecz w Lidze Mistrzyń BKS zagra 13 listopada w Rumunii. A w plus lidze MKS Będzin wygrał ze Stalą Nysa 3-1 w spotkaniu 11 kolejki siatkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Jastrzębski Węgiel. Porażka polskich hokeistów. Polacy w towarzyskim meczu w Budapeszcie przegrali z Węgrami 1-4. Honorowego gola dla biało-czerwonych zdobył w trzeciej tercji Dominik Paś. W składzie naszej kadry zabrakło doświadczonych graczy, liderów. Robert Kalaber, trener polskiej kadry, wykorzystał turniej, aby sprawdzić nieco młodszych graczy. W piątek Polacy zagrają ze Słoweńcami. A ten piątek dzisiejszy będzie pochmurny. Synoptycy prognozują zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie w obszarach podgórskich Karpat ma być pogodnie, a skoro pochmurno na ogół, no to należy spodziewać się mrzawki. Termometry w większości kraju pokażą dziś maksymalnie okolice 8-9 stopni Celsjusza. Mówiłem już dziś, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. I to prawda, tak generalnie, ale w Sudetach wiatr może być porywisty. Na zegarach już prawie 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. No to z okazji tych dwóch ósemek mam dla Państwa zaproszenia na wydarzenie szczególne 12 listopada, czyli we wtorek, już po długim weekendzie. O godzinie 19 odbędzie się spotkanie na temat książki Hanny Bakuły Ostatni bal, listy od i do Agnieszki Osieckiej. No nie ma lepszego miejsca chyba niż studio imienia Agnieszki Osieckiej na takie spotkanie, więc właśnie w tym studiu to spotkanie się odbędzie. Ale jeśli jeszcze Państwa nie przekonałem, to proszę słuchać dalej. Podczas spotkania piosenki właśnie z tekstami Agnieszki Osieckiej będzie śpiewać Marcin Januszkiewicz, a całość poprowadzi Artur Andrus. Jeśli ktoś chce się na to spotkanie wybrać, spotkać z tymi dżentelmenami i z autorką książki o Agnieszce Osieckiej, to może do nas teraz dzwonić. 2 2 7 3. Ola Dobieszewska czeka na Państwa telefony. Ma taką listę jeszcze pustą i będzie Państwa zapisywać na listę obecności na tym wtorkowym spotkaniu. Now I My Number w trójce, a za chwilę będzie 13 po 8. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam państwa. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. I państwa też. Witam. Czy po wygranej Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych pan się czuje spokojniejszy o bezpieczeństwo Polski, czy wręcz przeciwnie? To jest na pewno taki moment, w którym o roli Polski na arenie europejskiej będzie decydować przede wszystkim aktywność naszej polityki, nasze zdolności wykorzystania tej sytuacji, w której znalazła się Europa, znalazł się świat i relacje transatlantyckie. Więc trudno mówić o tym, czy czuję się spokojniejszy. Raczej powiedziałbym, że czuję szanse, które się z tym wiążą. Wyjaśnię, co mam na myśli. Prezydent Donald Trump jednoznacznie i w kampanii, i przed nią formułował takie tezy dotyczące konieczności zmiany i stosunków transatlantyckich, i relacji gospodarczych z partnerami zagranicznymi, i relacji w dziedzinie bezpieczeństwa na wielu różnych płaszczyznach, również polityki wewnętrznej dotyczącej sposobu zarządzania własnymi siłami zbrojnymi. No dobrze, panie ministrze, to ja z to skrócę. Z tego punktu widzenia kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance powiedział, że obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się strefą zdemilitaryzowaną. Ziemie okupowane zostają przy Rosji, Ukraina zachowuje niepodległość, ale nie wchodzi do NATO i do Unii Europejskiej i to ma być plan pokojowy Donalda Trumpa. Czy ten plan pokojowy byłby do zaakceptowania przez Polskę i czy nas w ogóle ktoś pytałby o zdanie? To są, to jest plan pokojowy, czyli założenia planu pokojowego wyrażone przez J.D. Vance'a, nie bezpośrednio przez prezydenta Donalda Trumpa i nie wiem, czy w kampanii, czy zaraz po niej. Kluczem jest to, by patrzeć na wypowiedzi. Ale Trump powiedział, że on w ciągu doby, nawet przed zaprzysiężeniem, zakończy wojnę w Ukrainie. I proszę zwrócić uwagę, że 3 dni już minęły. I wojna dalej trwa. Na wypowiedzi polityków należy patrzeć w okresie kampanii i w okresie sprawowania urzędu nieco rozdzielnie. Wojna nadal trwa. wojna, którą Federacja Rosyjska wygrywa. Wojna, w której prezydent Donald Trump, jak widać, nie śpieszy się do rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Na ten moment Putin mu nie pogratulował. Ona się nie odbyła. Putin mu nie pogratulował. Już mu pogratulował. Tak? Tak, jak mi podpowiada wydawca, już pogratulował. Rozumiem. To dla mnie też nowa informacja. W każdym razie wyraźnie to pokazuje, że wcale te plany deklarowane w kampanii na użytek wewnętrzny nie przekładają się bezpośrednio na sposób uprawiania polityki w tak radykalny sposób. Liczę na to, że ten proces jednak będzie znacznie bardziej uporządkowany, a pewne zarysy planu, które między innymi pani redaktor przeczytała, no, są sposobem widzenia zakończenia tego konfliktu, który również ma oddziaływać na obie strony. Ale to by było de facto poddanie Ukrainy. Na pewno nie jest to sposób rozwiązania, który gwarantuje Ukrainie respektowanie międzynarodowo uznanych granic, a to właśnie respektowanie granic powinno być podstawą zakończenia tej wojny, bo każda forma benefitu, każda forma korzyści, jaką Federacja Rosyjska odniesie z agresji, będzie stanowiła zachętę, tak, to prawda. Natomiast nasze zdolności przekonywania i przedstawienia celów ewentualnego zakończenia tego konfliktu będą zależały od jakości naszej polityki w Waszyngtonie. Ale czy mamy te zdolności przekonywania? Biorąc pod uwagę, że prezydent Andrzej Duda ma jednak dobre relacje z Donaldem Trumpem? Te relacje jak dotąd były bardzo, bardzo, bardzo dobre. W kilku przynajmniej punktach udało się pewne rzeczy przedstawić z perspektywy polskiej w sposób dla Polski korzystny. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, że polityka amerykańska w przypadku polityki prezydenta Donalda Trumpa na dzień dzisiejszy nie odbiega jakoś bardzo od tego, czego mogliśmy być świadkami w przypadku polityki prowadzonej przez demokratów. Zasoby, którymi dysponuje Ukraina, przekazane przez Waszyngton, nadal są dalece niewystarczające do tego, by przeprowadzić skuteczną formę obrony, nie myśląc już nawet o kontrofensywie w dużej operacyjnej skali na terytoriach Doniecka i Ługańska czy Zaporoża. Federacja Rosyjska czyni kolejne postępy. Czy możliwe jest to, że Trump, biorąc pod uwagę, że ma większość w Kongresie, czy jest to możliwe, że Trump przerwie dostawy broni? Już raz z takim klinczem, z taką blokadą mieliśmy do czynienia. Pamiętamy czas, kiedy przez pół roku ta blokada doprowadziła do braku przeciwrakiet i zdolności przechwytywania nad Kijowem, do całkowitego niemal braku amunicji. I rzeczywiście tego momentu, w którym analitycy w Europie zaczęli mówić o realnym ryzyku upadku Ukrainy i znacznie większej eskalacji konfliktu nadchodzących lat. Dziś ta perspektywa jest znacznie mniejsza, a wydaje mi się, że prezydent Donald Trump, jako człowiek jednak wychodzący bardzo mocno z biznesu, rozumie również interes Ameryki w utrzymaniu europejskiego rynku, w utrzymaniu suwerenności, integralności Ukrainy. I wydaje mi się, że kluczem do tego, jak będą sformułowane warunki ewentualnych negocjacji, w których Ukraina, jak widać, będzie brała udział, bo na ten moment rozmowa pomiędzy Donaldem Trumpem a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim się odbyła, w przeciwieństwie do przywódcy Kremla. Liczę na to, że te warunki odzwierciedlą jednak pokój widziany korzystnie z perspektywy Kijowa. Co robi szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek na Florydzie? Pan mówił, że przygląda się z bliska wyborom w Stanach Zjednoczonych. Czy zabiegał spotkanie Donalda Trumpa jeszcze? Czy to jest możliwe, żeby przed zaprzysiężeniem Trump przyjechał do Polski? No, nie nagrywa filmików na pewno, więc w przestrzeni publicznej nie wiemy zbyt wiele na ten temat. Na pewno sam przedstawi te informacje, więc nie chciałbym uprzedzać działań ministra Mastalerka. Natomiast niewątpliwie teraz jest czas na kuluarową politykę. Teraz jest czas właśnie na właściwe wykorzystanie wpływów, kontaktów, możliwości komunikacji ze środowiskiem prezydenta Donalda Trumpa. Pan przewidział wygraną Trumpa, jak rozmawialiśmy kilka dni przed wyborami. Powiedział pan, że Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. To skoro pan ma takie zdolności profetyczne, kto wygra w Polsce? Nie mam zielonego pojęcia. Pan będzie kandydował? Nie mam takiego planu. Jeszcze raz podkreślę. Bo rzeczywiście ale kuszą pana? Chce pan kandydować? Tych spekulacji jest zdecydowanie za dużo i one utrudniają mi pracę na stanowisku, które aktualnie zajmuję. Ale chciałby pan kandydować? Ma pan ambicje polityczne? No widzi pani redaktor, może mi pani nie wierzyć, ale chęci... To nie jest dobre słowo w tym wypadku. A jakie byłoby dobre? Służba... Większość nie kandydatów... Nie chcę, ale muszę. Powiedziałbym tak. Większość kandydatów, albo wszyscy kandydaci, dzisiaj rozpatrywani do zajmowania tego stanowiska prezydenta, głowy państwa, w tak trudnym czasie, to osoby, które nigdy nie przebywały, nie wykonywały obowiązków, nie były w bezpośrednim pobliżu prezydenta w trakcie wypełnienia przez niego urzędu. Myślę, że gdyby znali warunki to wykonywania tej służby publicznej, wydaje mi się, że pojęcie chęci rzeczywiście byłoby przez nich rozumiane nieco inaczej, ta chęć. Ambicje być może rzeczywiście kierują tymi kandydatami. Ale krótka piłka. Chciałby pan kandydować, czy nie? Ja takich chęci na dzień dzisiejszy nie mam. A gdyby Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz przyszedł i powiedział: Jacek, musisz nas ratować. Pani redaktor. Taka rozmowa już chyba była. PSL jest częścią koalicji rządzącej, a przede wszystkim jest częścią koalicji Trzeciej Drogi, która reprezentuje jednak bardzo centrowe pozycje na naszej scenie politycznej. I Trzecia Droga ma swojego kandydata. Ma kandydata, czyli marszałka Szymona Hołownię, drugą osobę w państwie. Zarówno z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, premierem, jak i z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią mam bieżący kontakt. To są bardzo dobre relacje, zwłaszcza ze względu na obowiązki, jakie realizuję. Druga osoba w państwie jest tą, która w przypadku wakowania lub braku kontaktu, braku możliwości sprawowania urzędu przez prezydenta musi posiadać komplet wiedzy, informacji niezbędnych do tego, by ten urząd realizować, by te zadania realizować, by ten urząd pełnić. Stąd też, a przecież prezydent Andrzej Duda realizował zakończeniu prezydentury przez Andrzeja Dudę. Jeszcze skończę tylko myśl. Prezydent Andrzej Duda realizował przynajmniej kilka wizyt, wypraw kijowskich również za czasów tego rządu, więc i moje kontakty z marszałkiem Szymonem Hołownią wiązały się między innymi z przygotowaniem planów. Również związanych z aspektami bezpieczeństwa na takie sytuacje, które już przecież w Polsce miały miejsce. Stąd też te relacje są bardzo dobre, ale nie należy ich mylić z aspiracjami, planami czy kontaktami dotyczącymi propozycji startu w wyborach prezydenckich. A co pan będzie robił po prezydenturze Andrzeja Dudy? Zaskoczę panią redaktor. Wczoraj dostałem potwierdzenie na przykład stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim w Lincoln College do kontynuacji dla pewnego wąskiego grona absolwentów tej uczelni. Czyli wyjeżdża pan na studiów. Więc jest to bardzo realna perspektywa i mówiąc szczerze, wrzesień 2025 w perspektywie studiów w Oksfordzie, kontynuacji badań naukowych jest niezwykle interesującą perspektywą. Czy wygrana Trumpa będzie miała wpływ na polską kampanię prezydencką? No, uważam, że tak. Ona będzie miała wpływ nie tylko na polską kampanię prezydencką, ale będzie miała wpływ na porządek świata. Jeżeli Przywódca w Waszyngtonie, przywódca morskiego imperium, posiadającego globalne interesy, deklaruje gotowość do stosowania ceł na poziomie 60% na towary chińskie dla innych partnerów zagranicznych, 20%. To będzie wojna celna z Unią Europejską? Jest to ogromne wyzwanie. To może Europę umocnić, może również sprawić ogromne turbulencje, czyli proszę ustawić fotele do pozycji pionowej i złożyć stoliki przed państwa fotelami. Czekają nas turbulencje. Pytanie, jak Europa zareaguje? I tutaj pojawia się bardzo istotny czynnik, to znaczy w świecie, w którym nasz zachodni partner przechodzi największy kryzys rządowy w ostatnich latach, być może ten rząd upadnie, to Warszawa powinna przejąć rolę lidera i powiedzieć tak, głos europejski ustami Warszawy będzie w Waszyngtonie słyszalny. Tak, jesteśmy gotowi do tego, by wyobraża pan sobie interesy europejskie rządu i prezydenta? Przedstawiać w administracji waszyngtońskiej. Wyobraża pan sobie tutaj współpracę rządu i prezydenta? Ja na nią cały czas liczę. Zostałem wskazany przez pana prezydenta na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego właśnie po to, by taką współpracę zapewnić i z tego zadania się wywiązuję. Jeśli Donald Trump ponowi swój pomysł relokacji sił amerykańskich z Niemiec do Polski, to my będziemy na tak? Uważam, że jest to z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej absolutnie fundamentalna sprawa i za każdym razem o przemieszczeniu sił należałoby rozmawiać w kategoriach naszej gotowości. Ale jesteśmy gotowi? Uważam, że jesteśmy gotowi. Oczywiście infrastruktura wymaga dodatkowych inwestycji również pod te bazy, które już dzisiaj funkcjonują. Nawet bazy aktualnie funkcjonujące, w których stacjonują amerykańscy żołnierze, wymagają inwestycji ze strony. I tutaj stawiamy polskiego. Kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy Polska się zgodzi na takie warunki, jak proponuje nowa administracja w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o zakończenie wojny w Ukrainie, bo pan minister tutaj uciekł zgrabnie od odpowiedzi. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz skuteczny żel do prania Purox, aż 143 prania w supercenie, 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 25 zł za sztukę. Make Deals. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Odkrywaj najświeższe biedronkowe oszczędności codziennie. Od czwartku do soboty. Polskie ziemniaki jadalne na wagę. Tylko złoty 29 za kilogram. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Jedynie 4,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeże podudzie kurczaka. Tylko 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. I to świeże powody, by iść do Biedronki. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. kapamy. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Ssangyong Corando. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Ssangyong. To więcej niż myślisz. Halo, kochanie? Co? No jak co robię? No pędzę. Co? Czemu? A no pędzę, bo oszczędzę na super niskich cenach Aldi. To pa! W piątek i sobotę banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 42% taniej, jedynie 3,99 za kilogram. A mleko łaciate 3,2% tylko 2,49 za litr przy zakupie 12 sztuk. Oferta limitowana. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Radio Nawigator Trójki i Kuba Domoracki. Utrudnienia m.in. na trasie S5 w województwie wielkopolskim, gdzie pomiędzy węzłami Kostrzyn i Strumiany na kilometrze 24 zderzyły się dwa samochody osobowe. Tutaj mamy blokadę jednego pasa w kierunku Poznania. Natomiast pomiędzy węzłami Stęszew i Czempiń, to pomiędzy Poznaniem i Lesznem, doszło do awarii ciężarówki i zablokowane są tam dwa pasy w kierunku Wrocławia. Spore spowolnienia utrzymują się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. Tam trwa remont wiaduktu, jezdnia w obu kierunkach jest zwężona, a prędkość ograniczona. I jeszcze województwo małopolskie, a tam zdecydowanie wolniej. Jedzie się chociażby w rejonie Wadowic, także Nowego Sącza i Wieliczki oraz pomiędzy Krakowem i Michałowicami. Dziękujemy za te informacje. Teraz Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Wolna wigilia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem autorstwa Lewicy, które chce, żeby poprzedzający święta dzień był wolny od pracy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi Polskiemu Radiu, że wigilia jest dniem, który Polacy spędzają z rodziną. Chcielibyśmy ten czas oddać polskim rodzinom. Co bardzo ważne, to często jest też czas podróży do rodziny. Blisko połowa, 40%, jeśli pamięć mnie nie myli, warszawiaków, to są osoby, które pochodzą z jakichś innych regionów Polski. Jeśli chcą się w święta spotkać z bliskimi, z rodziną, to muszą do nich dojechać. Lewica chce, żeby wolna była już najbliższa wigilia i apeluje o ponadpartyjne porozumienie. Pomysł popiera prezydent Andrzej Duda, zapowiedział ostatnio, że może podpisać ustawę. Po ponad dwóch latach od katastrofy ekologicznej na Odrze zakończyła się akcja Odrodzenie. Do rzeki trafiło 1,5 miliona ryb. Ma to odnowić populację przetrzebioną przez toksyny złotej algi. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać 100 tysięcy złotych. Środki zostały przeznaczone na wyhodowanie nowego na rybku szczupaka, sandacza, brzany i cyrty. Gatunków, które najbardziej ucierpiały w ekologicznej katastrofie. Australia chce zakazać młodzieży do 16 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. To najdalej idący na świecie projekt w tej sprawie nie przewiduje żadnych odstępstw nawet przy zgodzie rodzicielskiej. Premier Anthony Albanese podkreśla, że media społecznościowe są zagrożeniem dla zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci. Jak mówi, najwyższy czas, by to zakończyć. Przestrzeganie ograniczenia ma być egzekwowane za pomocą takich metod jak weryfikacja wieku, biometria i dowody osobiste. Australia testuje już dwa systemy weryfikacji wieku. Pełny serwis Trójki o 9. Dziś będzie w większości kraju pochmurno i będzie mżyć, ale miejscami temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, nawet 11 stopni możliwe w Elblągu czy Opolu, poza tym na ogół od 8 do 9. Oczywiście tu mówię o najcieplejszym momencie dnia. Rolnik spod Łodzi zobligowany przez sąd do zapłaty odszkodowań mieszkańcom, którym przeszkadzają zapachy i odgłosy gospodarstwa. No i Państwa komentarze w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. To jest nieszanowanie czyjejś pracy. Dlatego, że jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, przeprowadziłem się też na wieś i muszę uszanować to, że kombajn pracuje w nocy. To jest praca tych ludzi. To jest tak, jakbyśmy, powiedzmy, pojechali do krajów arabskich i robili sobie porządek na swój sposób tam u nich. Chciałbym Państwu powiedzieć, że wypowiadają się ludzie w tym tonie, którzy nie znają problemu, ponieważ te obory, które są budowane teraz, to są obory wielkopowierzchniowe. To nie są takie obory, które były budowane kiedyś. I naprawdę, ludzie, którzy mieszkają na wsi i są rolnikami również z pokolenia na pokolenie, również obok takich wielkopowierzchniowych inwestycji nie chcą mieszkać. To nie są obory takie, które budowane były kiedyś. To są obory wielkopowierzchniowe. To jest po prostu zasadnicza różnica. Absolutnie popieram wyrok sądu w sprawie smrodu. Smród jest szkodliwy, po to mamy zmysły, aby rozpoznawać, co dla nas jest szkodliwe, a w ogóle należy się zastanowić nad tym, skąd się bierze taki smród i bez względu na to, czy to jest z papierosa, czy z rur wydechowych, czy z tej produkcji przemysłowej, rolniczej, nie powinien być lokalizowany w pobliżu. To smutne, że nikt nie docenia ciężkiej pracy tych ludzi, tylko jacyś szubrawcy żerują na takich ludziach. Moim teraz pomysłem na biznes jest kupić działkę bardzo blisko torów kolejowych i będę pobierał odszkodowanie od PKP. Absurd, po prostu absurd. Trzeba bronić tego człowieka. Oczywiście dziękujemy za Państwa komentarze i jeszcze jedna sprawa. W sprawie piosenki chciałem wytypować GoldenEye. A tu chodzi o zagadkę, z którego bondowskiego filmu piosenkę mam dziś na myśli i mam ochotę Państwu zagrać. Tak, chodzi o film z Piercem Brosnanem, ale nie o GoldenEye. Dziś ten film kończy 25 lat, podpowiem więcej. Po raz trzeci w rolę Jamesa Bonda wcielił się w nim Pierce Brosnan. No to już chyba wiadomo. Ja za taką wiedzę kiedyś dostałem 6 z angielskiego. Może ktoś z Państwa też trafi. 2 2 i 7 3, a za chwil kilka na naszej antenie kącik literacki. Again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single shit on the wall. And when I came round to call, you didn't notice me at all. And that's it. Let's hold it up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be down to a clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. Niektórzy mówią, że pełni zaszczytną funkcję prezesa zarządu fanklubu Marka Wałkuskiego. Inni mówią, że gdy był w Stanach, nazywali go Michael Legolas. No, ale my wiemy na pewno, że tu nad Wisłą nazywa się Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto ci to pisze? Ja sam to wymyślam. Legolas, tak? Tak. Mhm. A Legolas to gdzie występuje? W jakiej książeczce? Harry Potter? Nie, no wiem, że we Władcy Pierścieni, no to akurat wiem. Brawo. A o tobie co piszą? Nie, to ty musisz przygotować takie coś, jeśli o mnie. Ja nie wiem, co o mnie mówią. Nie słucham, bo to wilcy, to nie ludzie. No dobrze. To na najbliższe nasze spotkanie może uda mi się coś na twój temat tutaj donieść, na temat tego, co piszą i mówią. A ja bym chciał dzisiaj wyrazić radość w związku z książką, o której bardzo szybko opowiem, że się doczekaliśmy takiej pracy. Takiego, bym powiedział, reportażu, a jednocześnie eseju historycznego, który wreszcie opowiada nam o współczesnych losach jednego z naszych najbliższych sąsiadów. O którym z naszych sąsiadów chciałbyś? Mówię o państwie, a nie o człowieku, który mieszka obok ciebie w bloku, przeczytać. Czyją historię albo czyją opowieść o kim taką bardzo współczesną pragnąłbyś dostać pod choinkę na przykład? O którym z tych państw, które... O Czechosłowacji. Tak, a jest takie państwo? A nie, ale tak naprawdę to Czechy, Słowacja to takie mało zgłębione mi się wydaje przez no tak, polską też kulturę. No tak, ale o Czechach i o Słowacji to mamy już książki, a muszę przyznać, że przez lata czekałem na opowieść intrygującą, ciekawą, wyjaśniającą... No to strzelam, że Litwa. Brawo. No. Litwa po litewsku. Taki jest tytuł tej książki, napisanej przez Dominika Wilczewskiego, który jest dziennikarzem, publicystą, analitykiem. Od lat zajmuje się między innymi historią współczesnej Litwy, ale także stosunków polsko-litewskich. No i muszę przyznać, że nie dalej jak kilka miesięcy temu jeden z moich znajomych, który wybierał się ze swoją partnerką do Wilna na wakacje, zapytał, co o Litwie przeczytać, by mieć poczucie, że wie się, jaki to kraj, jaka tam panuje sytuacja społeczna, polityczna, ekonomiczna i właściwie jaka była droga Litwy do tego miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. I wtedy takiej książki nie bardzo politologicznej, pełnej analiz historyczno-naukowych chyba nie było, a w końcu jest. Pojawiła się tuż po wakacjach. Litwa po litewsku, jak już mówiłem, to jej tytuł. Dominik Wilczewski ją napisał, a to jest opowieść o tym, jak właściwie kształtowała się współczesna Litwa, świadomość narodowa, skąd Litwini są i jak też relacje polsko-litewskie się kształtowały od czasu upadku pierwszej Rzeczypospolitej, czyli czas powstań w Polsce, tych powstania listopadowego i styczniowego, no i bardzo niełatwa historia pierwszej połowy XX wieku. Aż do dziś doprowadzona jest ta opowieść, ale oczywiście oparta na przykładach, konkretnych wydarzeniach. Sporo nas z Litwinami łączy, więcej niż nam się zapewne wydaje. Jednym z takich elementów jest chociażby opowieść o żołnierzach, których w Polsce nazywa się żołnierzami wyklętymi, o tych, którzy nie złożyli broni po tym, kiedy komuniści przejęli władzę. W Litwie ta walka trwała w niektórych przypadkach dłużej niż u nas. Niektórzy żołnierze podziemia ukrywali się wręcz do lat 60. Ale bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób Dominik Wilczewski wyjaśnia te ostatnie 30 kilka lat współczesnej państwowości litewskiej. Przypomnijmy, że Litwa to nie jest polski przypadek. Została oficjalnie wchłonięta przez Związek Radziecki. Stała się jedną z republik Związku Radzieckiego. No a kiedy Związek Radziecki upadał, rozpadał się, to Litwini byli tymi, którzy jako jedni z pierwszych na niepodległość zaczęli się wybijać. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, na pewno mają przed oczami obrazy walki o wieżę telewizyjną w Wilnie, czołgów radzieckich, które rozjeżdżały ludzi. Do dzisiaj Litwa próbuje się z dawną swoją przeszłością rozliczyć. Czy to wygląda jak w Polsce, czy trochę inaczej? O tym Dominik Wilczewski też pisze. A czy jest wątek Adama Samickiewiczusa? No jak myślisz? No myślę, że powinien być. Musimy rozstrzygnąć, czy jest Adam Mickiewicz. Tak, ale przypomnę, że tutaj jeszcze Białorusini też są w grze, więc to jest nie do końca jasna sytuacja. Natomiast no jest też opowieść o polskich królach, polsko-litewskich, prawda? Mnóstwo takich wątków, które nas łączą. Opowieść o Polakach mieszkających w Litwie, opowieść o tym, co się wydarzyło po 1918 roku, jak nasze relacje się skomplikowały. Aż do czasów dzisiejszych, jedną z ciekawszych historii, która w książce Dominika Wilczewskiego się pojawia, a być może nasi słuchacze i słuchaczki, nie wszyscy przynajmniej mają tę wiedzę historyczną, jest rzecz o Antanasie Smetonie. To był prezydent Litwy, który zginął w tragicznych okolicznościach w Stanach Zjednoczonych. Ten, który wyjechał z kraju po to, by nie zgodzić się na dyktat Związku Radzieckiego. Mnóstwo intrygujących informacji. Myślę, że teraz, w czasach, kiedy w lecie jest coraz goręcej i szukamy nowych miejsc, gdzie można też zaczerpnąć chłodu i nie do końca gorącej wody, no, coraz częściej wyjeżdżamy do Litwy, Łotwy i Estonii. Republiki Bałtyckie stają się nowym kierunkiem dla tych, którzy szukają i ciszy, spokoju i pięknych plaż, to przy okazji, przed kolejnym wyjazdem wakacyjnym, myślę, że Litwa po litewsku dla osób, które chciałyby naszych sąsiadów lepiej poznać, będzie doskonałą lekturą. Muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że dużo wiem o Litwie, ale dzięki książce Dominika Wilczewskiego dowiedziałem się jeszcze więcej i wydaje mi się, że to jest taki rodzaj lektury, która pomaga lepiej sąsiadów zrozumieć, a tylko to pozwala w sposób naprawdę przyjazny i zrozumiały budować wspólne relacje. Więc dla tych wszystkich, którzy chcieliby poznać Litwinów i Litwę, Litwa po litewsku, Dominik Wilczewski. Mamy egzemplarze oczywiście książki małpa.polskieradio.pl i 22 i 7. I nie trzeba odpowiadać na pytanie, skąd Litwini wracają. Na stronie. A gdybym chciał odpowiedzieć na pytanie w sprawie Piersa Brosnana, to... Możesz spróbować. Ja tylko chcę powiedzieć, tak mi się to przypomniało, że zespół, który wykonuje to nagranie, nosi taką nazwę, jak to słowo, które w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dniach było jednym z najczęściej powtarzających się w przestrzeni publicznej. Pamiętasz? Mhm. Miałeś ułatwić. Ils m'attendaient près du ruisseau pour me parler. Ils meurent en leur toujours je te cherchais. Christine and the Queens w trójce na 9 minut do 9, a zaglądamy jeszcze w porannej audycji na tereny poszkodowane przez wrześniową powódź w Przeczy, to gmina Lewin Brzeski. Stanęły dwa domki modułowe. Przyjechały z Podkarpacia, gdzie mieści się firma je produkująca, a opowiada o nich Sebastian Zawada z firmy tworzącej domy modułowe. Materializuje się piękna idea, piękna misja, którą zapoczątkowana została chyba 3 tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam. Tysiące kilometrów przejechanych, dziesiątki spotkań z włodarzami gmin poszkodowanych, ale i gmin, które otworzyły serce na wsparcie i dotację szczytnego celu w postaci modułów kontenerów mieszkalnych. Każdy 45 metrów kwadratowych będzie to posadowione, zespolone, zmontowane i przekazane gminie do użytkowania. Bo rozumiem, że one są praktycznie w pełni wyposażone, jeżeli chodzi, nie wiem, o armaturę kuchenną, o prysznicę i tak dalej, natomiast resztę trzeba będzie sobie wyposażyć we własnym zakresie. Tak, one są w pełni wyposażone i gotowe do użytkowania, czyli mamy prysznic, mamy umywalkę, toaletę, zlewozmywak, lodówkę i kuchenkę dwupalnikową elektryczną. Mirosław Mandryga, wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich Regionu Opolskiego. Dwie rodziny w tej chwili już będą miały gdzie zamieszkać, ale to nie koniec. To jest początek. To nie tylko moje działania, ale całego zespołu ludzi. W rozmowie z naszym europosłem Andrzejem Bułą, Andrzej mówi tak, wiesz co, Mirek, a może by pojechać do tych samorządów, które tak pomagają, żeby nam w tym momencie zasponsorowały dla naszych samorządów tego rodzaju domki. Pojechaliśmy do firmy Weldon i tam właściciel mówi tak, dobra, to ja zejdę ze wszystkich kosztów i taką propozycję dam najtaniej jak można. Objechaliśmy kilka województw, kilka samorządów, nikt nam nie odmówił. I to są pierwsze efekty. Natomiast kolejne trafią na Opolszczyznę. Znowu wiemy, jak Opolszczyzna ucierpiała w trakcie powodzi, szczególnie tutaj okolice Skorogoszczy, Lewina Brzeskiego, ale wiemy też, co działo się na południu regionu. Środa do Głuchoła trafiają następne dwa, piątek do Paczkowa trafiają następne dwa. A jeśli ktoś z Państwa też chce pomóc, to przypominam, że na stronach Caritasu czy Polskiej Akcji Humanitarnej wciąż trwają zbiórki na postawienie na nogi miast i ludzi, którzy w powodzi ucierpieli. Materiał na temat domków modułowych przygotował Adam Wołek z Radia Opole. No a Państwo dziś próbowali. Ostatni strzał w sprawie bondowskiej piosenki na dziś. Jako znawca to powiem, że to jest Die Another Day Madonny. Nie, to nie jest Die Another Day Madonny. Dziś 25 lat kończy film The World Is Not Enough, a więc świat to za mało. Więc garbage na zakończenie naszego porannego spotkania. 7 minut do 9, Anna Regulska, Ala Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. To cool.